ma fatlikou len ci wéré ci wéré di dina ñew fatlikou len mu ci seen am ma fatlikou len bu ngeen ñaké ñakangi ñew fatlikou len mu ci seen dund ma fatlikou len ci seen dédé dina ñew uskuruni uzkurukum uzkuruli wala takfuruni billahi kuko bayil kal yefam yi mun la ko jaar fu mu gis mukk mukk mukk mukk ci togn ba mu yekku ndax yefam yi ëppna sa jaar sa togn bi mo ndali ak yek la bëgg l'islam yek la bëgg bu la sawar ta tax nga def tisbar juroom benni rak do am julli bu tayali tax nga def timis ñaari rak do am julli dafa bëgg rek bu ne ana wa ñepp dem lo son na son bu ne arrêt lo sawar sawar nga taxaw lo rek la bëgg yegg rek du non amna yu ñuy joxe ci lu tudd xama xaware xawma ak lu tudd ndawra bi nak yu deme nonu yoyu mom ala kulli halin khalis bi jaar ci sama loxo taxul may wax lool xawmunu ma mus mukk ba neger ni ëlëk fekk maak mom kon nak waru la jël sama fit bama salit wax lu tax mu dima la jël bes pej waye dama ne khalis bi mo gënal yalla mo gënal nabi mo gënal gore l'islam yi fi mu dugg benen khalis bu dugg fu uté fi mu dugg te dugg fa ci yalla ak nabi mo gënit ci ko duggal tay moy gënit ci mom ëlëk parce que bi nga joxe to yalla taxul yalla gaddu lo remplacer te dik na la cey duma bi nga joxe ngir yalla dina la ko remplacer te dina la ko fay ëlëk kon gënël li feej ta kat neena wërse gi matna bayyi xel parce que dañuy wax ne dañ la laaj noko amé won te reuy waxul lolu serigne sow bo netale ni ngi ko amé bo nopi nañ la laaj nak foko dépenser gëna garaw nak amin ni sax man na ñaw dépense bi rafet ba tax ñu pardonné la han waaw man nga ko am amin wu ñaw waye nga fexé ba dépense ko façon bo xamné yalla da lay faf bal ngir dépense ba waye ñi xabaam ko ci lu lew dépense ko fo xamné dina juri parte ëlëk lolu parteraw sa amna ko par yo xamné kenn ñu ko expliquer yalla fi ngi ko def assalamu alaykum ati ajratu astafay momay nuyu galagu nabi ma goor bu doxana mo dem de nang fi delu subat la wax delu subu mel non kan ko ne def fatiha agal amul ken ko ne ci leuf ba siwu ci yagga ci ñu xam la ci kala ca taxal nek xol ba di toy tuti te du fokk mo am lu mu la defal ma waxat ko am prouba yi yag ci keur sax ta yakku ñu fele ñu takal len medaille bu tudde xama nak waaw kay waaw kon leg leg suñu borom ñun ñi ci l'islam am bi yeen ñi te ci jog leg leg day man la sax mo am momit lu mu na defal lu bokku sax ci pey man ci sama ndort lu rafet ci sama yaakar ci barkep ñi tok maa ngi bëgg a wax ne kontaanuma kontaan gu tax may wax yàlla ma wax lo samedi ji passé sama jàng yi ma passé óor na ñii ma toogal jëmma ñëw na ca juma sarax automobile oto ba presque 1 million nangam mayewu oto ba ba mu koy indi complète baraaya la ko boole oto ba ba mu koy indi bracelet la ko booleel bu jar 6000 te langa gala taxawit ok kenn ci samay gune wax ko lool samedi bi passé la wax waxuma bu daaw ba waxuma bu daaw jib oto bi taxaw fii maa ko fi indi ci mawlut yi ci la ko ma ko yàlla joxe mu di jaraafi mu di naaru góoru nebi woo xam ne bu ñu fetaloon badar tey ma war ko te kon yàgg naa am lu ci jaar sama loxo waaye lii may bëgg a wax ca yooye wax loo wuñu ma ko xëy na tey la ko yàlla dogal ma di ko wax te it yaakaar rek la jotaa bi sama xol moo di dama jootu ne ñun ñëpp bu ñu teewloo jàng fatiha bu sell ak ñetti salaat fatiha def ko ku ne def ko sa addiyee sëriñ sëriñam sëriñam ba ca nebi xalaat naa ne lu ci way diigal ci aajo dina faju ci li ma foo yàlla ma wax loolu nag nu def ko nag te bàyyi kom xel ba xam ndax ku ne li nga digaloon ki na wala kiwul bu ki itam ngeen fexé ba ma ki ko rek la waaw ma baba si lañuy feñal ak cantam ci labir gu mu nekké ci fañ ko fétalé ak jokkali julit ñi ak jappandal leen lu warona jafay yalla nako yalla jappandal ay jafay jafeñam jappandal julit ñi jafay jafeñam to yok fa garatam yok garati ñi ko ilif bi jay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nonu rek la yalla leen yalla fay ta taxawulen na ngeen dundal bu baax l'islam bi côté bu ne nañu ngembu nañu ngembu way nañu ngembu soppi façon bi ya nge bëgg bari iblis nge duggal rek bi nañ ko wax bi de waaw nañu fexé dello ko bal bi nuni tam te modi tante yi rek tante alcorane yi jangal xalé yi ñame ñak yi soror yi bari nodde yi bari ñapp yi toy duñu mënal dara yalla kat waccion ak nun bo solé mbu kar mo rafet bo lekke mu nin bo tudé mu noy bañu gëjë ko soti almet xamuñu ko waxuma la ak hôpital leuf ngay nacc rek mu leer frisidaire ci sa ngega nacc lal bo noy boy tukki do sufune kilomètre yu ndaw heure yu ndaw yor yu gatt ngay tok mu daw ak yow kilomètre yu ya ki lay indi li dik la aljana bo le ci wax deug yalla ku gor gorlu mana sowe tay ak ëlëk yalla nak non nama na len wax ne fi le mëna yëm du taw libidor mukk lankan li doyna baajan nam di li khaybar nam di li khaybara fiha khayba كائنا مستمرين بما قالت صلى الله عليه وسلم يا ما لا تلك المسافات لا ما يدام ولا ما ينام Thank you. في الجميع ويحفظه. أتعرفوا ست النبي محمد خطيب لرسل الله في نزل زيده ستر بدنيا أخرى وبرسقه ويلن ينن مكارم التقوى وتلك المكارم فليل ويوم خائما بمزاحمه فلله منه ولكان جزائمه جليل المزايا فهو لرسل خاتم وللحق برهان ولرسل من أجون بجنة وإنم بالخيبار فيها سيبتا لكو مستمر نبي ما حالت بسلام بما خالت سلمي. سيدي مالك رضي الله تعالى عنه وارضي نكتب نبايب مصطفى ميطان خيبرة فيه تخيبر زيبة كائنتهم مستمرين بما قالت سبي السلمي gor su tolni man Abdoulaye Abdul Muttalib digeek mak mu tolni yal ca bama amul dara jabune buma maye fukki dom yu gor yu may dimale fi khitli wal khidmi dina ray kenak ma wax ko ci salibata mu woluma baye mak bakkan may ma wërseuk deppale mak kuma jubol bama am juromi al khair juromi jigen yoyu mam ci fukki dom yu gor ñoy yam soram sama borom fatali ma la ma waxante won ak mom ma diko def ngeen na du fi amé ku dox sama digënté ak Abdoulaye Maray bayep nebi bi gor gëné bu mamé fukki dom yu gor mamam dina ray kenn nak té lu ko yobé won lolu wétaay lak nogatu ko makka don def ndax néna la amul négu ndey ci mak mami nebi ndey ma nga dëkk Madinatul Munawwara salma ko jur bi muy ñew mak amu fa tante amu fa nijaay amu fa doomi ndey té lebu ak arab ñoyam ñu fonk nek ndey lañ bayama ko indi rakki papa moko jëli ku tudd Mutlaq bayam Hasim la tudd nekkon kuy wër di jaay ak jënd dem Medina gis fa Salma takak yalla dogal mu cietele ko xew xew am fo bu jur xex mu and ak gor ya xexi deca baye jabaram joju wonna lor lor wadi ci dom ju gor juddu wex talak bi jaaw ñu diko oyé Saybatul Amdi mu tok fo bop rakki papam joju ba mu mesore mu jeli ko passé won nañu lolu ci kër baye mbari passé ko ci rebeus jeli nañ ko nak ba gor gaangi mak papam diko jeli won deena mu dess fi amul wëru way leeru nugu watu gaang ci mom mom la yalla na reddi ki teranga yi ñu añaane ko ko ngir ñak neegup ndey bobu diko jaar fu ne ci tiisal ak tiis ba mu wéet na buma amon fukki doom dina ray kenn ak ngir sant ko yalla am fanwéré ab am fukki doom faté ko ñu fatali ko ko mu ne sañu ma leena ray nak japp sañu ma japp kenn ray ko waye dina out bud dinañu buddi bul ku bul ba ku bul deegi dal ci yow ma ray la ñu buddi bul bul bi dal ci Abdoulaye mi wara jur Rasulillah xibaar ngok de nabawun azim gor ga na ko taral wa amanna wa isaf ahlan wa sahlan yene ngi yoyou tuar waw masula deñ yalna len ko yalla yombalal ba yombalal ko julit yeb bi jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam dum katte lolou ñuy wax lolou ñuy wax ak ci setan ka ti leuf ba tam ko nañ ko tuddi amateur waw ñom ñu sama lolou lañ ci mawlu ak ñu bari na kuma jang ñu dem daima ah mbay taal pul won fi ñu déparé kérok lool la gor ga nga téy bayyi nabi raw ay boom das pa kam raw ay boomam das pa kam mu ngay bëbax Abdoulaye muy teuf ci kanamam Aladi Malik ne mu nga jëm ak mom Isaaf nit ñe dogalé ko mu retourné jëm ak mom Naila Isaaf nak lu taxol mu jëm fu muride ifa isa kan nawri Naila lu taxol mu jëm fu muride ifa isa kan nasri moy way ba ñu passé won bu ken way néna way am ma juplu na mom Aladi Malik ay wax ku juplu Abdul Muttalib fu mu juplu naawa isafin palas buñuy wax idar lu taxol mu difa dem mu ride ngir ganna ma ifa asaka nasr motali lamu digge won ak yalla moy ray dom ja ñu dogale ko mu ne walbit wa hamma mu jublu naawa na'ilatin walu na'ila lu tax mu ride ifa asaka nasr ñu ne Aladi Malik mo fuy isaf ak na'ila mu ne ci bir makka la nek dem lamuy wax ñor nako mu ngi melni baram buñu duggal ci bëc dafa fat ta xel jamono buñuy way ku seen fo xemem bëgg top top ku am lo bëgg wax wax ko bu ñuy firi ngeen tek ma dem de ñu nan ko fuy isaaf ak naayila mune isaaf ci biir makka la nek naayila it ci biir makka la nek ku yalla jappandalatim pass ba nga dem mak sa mutawaf laaj ko fuy isaaf ak fuy naayila su ko xamul ngir tuy ciosan la alaaji mali dafa reñ tere yeb kon ah kon jegañal ko ko amna wenen tour isaaf amna wenen tour naila amna benen tour isaf moy safa nailatu moy marwa safa ak marwa ñaari barap la yu arab yi fonkon lu jëk l'islam daan nañ fa ray seené gatte jamonoy aj aj xewul ci nebi rek kaaba gi malaaka yi aj nañ ko ñaari junne at bindu ñu maam adam musu ñoo dañ diko aj nebi sax aj nako ci du julli nebi aj na ñetti yoon aj go xamne aju kefeer la ni nit ñi daan def diko def ben yon rek la sallallahu alayhi wasallam aj ginaaw bi mu gaddaaye ba l'islam dox ben yon la aj alhaji malik way na ci mimi bi ne bu len way hajja rasula salasam qabla ijratihi hajja ajina rasul njol makka salasa ñetti aj yoyuna qabla ijratihi lu jekk bi mu la ta genne makka la kon ñetta ngob bu baadu ginaaw ñetta yoyu abissan wagnalel nak ajjetul l'islam ajjek l'islam nga taltazimi bi aj ñette yi daf ko def ci bax ben bi la ko def ci l'islam du non ñaari place yoyu liye la yu na ñu fonkon ni rew mu nek amé fo fonk so demé teñge amna barap buñu fonk maam yi daana fa dem di wax na sen mam sen ma ha ha rabbi yortanje falane ñu difa touru dekk bo dem nonu dekk bo dem non makka nak safa ak marwa fa lañ daan reey lu ñuy reey motax kërok ba neub jikke aj ci te aj gi di ajuk l'islam ba mu ajé ba agal gaay dañ ko ne def na safa ak marwa mag ñu daan nañ fa dem mu na fofu duma fa dem xërem rek lañ fa daan def bëgg ko bayyi li tax ci san for yalla nako ah ah bu ko bayyi boole ko ci inna safa wa marwa min sha'irillahi faman hajja albayta aw ihtamara fala junaha alayhi an yatawaffa waman tatawa khairan fa inna la satan ndol makka do ko ci boole safa nak buñ la laaje ci sanam neel isaf la isaf nit la nit ku goor la nailatu buñ la laaje ci sanam modi marwata marwa jigen la nit la nit ku jigen la lu ko soppi xeer nak dañ leen def maskhu lu jitu ñewuk nabi yalla da lan def maskhu moy nga moy yalla mu soppi la mar ñepp xamne kër gi nitako momon ñu xey fekk fa ngon kam ba ñu xamne borom def na lu neexul yalla mu soppi ko mbam ba mu xey soppi la gola ba mu soppi la xeer wu reey ba mu soppi la garab gu reey buñu xeye set sa kër gisunu la ñu laaj fo tukki xamuñu ko te fekk fi garab gu reey te garab amuñu fi won ñu xamne yalla la masxu daana masxu nak nit ñi daana defit masxu daana defit xarxu daana defit xarxu ñett yoy yep na bi neena musuma deñ di tit na dina ma dal sama xala nga dal ne duma dal kéro bañu wacc ci man bisbi wala ma nusilati ilay fatiatul kitab amantu ala ummati min al kharq wal masq wal qarq kéro bañu wacc ci man bismillah ne li re kenn duko man ñu def la masq bañu def la kharq bañu def la nasq kéro ba yalla wacc ci man bismillah rahman rahim la wulu ne sama xet bi kenn du len def masq masq moy soppi kharq moy soti len safara lakal ndole ni kuy beutam gerte yalla da naka defu xet kharq modi lamal len ndox soti len ndox na mu defon wa keur noy neena bismillah rahman rahim xet bu ko am yoy du len dal lelek nak yalla amna ben way bu mus di oté xam xam ni tax xam xam matula oté wa fawqa kulli si ilmin alim fo yama xam xam rek amna ko fa dalé rawla ko la nété mala raw sax bala nga nangou neko ci lam parce que amna lo meun lu mu meun am bi ñun ñeppi nek ñepp kenn ku nek ngil fo xamne buñ fa démé nga doon sëri mak guy wayasi ci genn gar dem ba ñetti fan ci geej genn di fexlu xalé bu ndawon ko romb takki galenam jang ba yaa di waxtaan ak goor gi ci ko gal gi di waxtaan ak mom baag ak mom pop jottor nga am aba ak garatu nangam ci jang dedet certificat dedet baccalauréat dedet diplôme dedet waaw goor gi yow lo jang mu nako sama bay dafa jermelon man la mon ci dom ju goor dima liggey lo ba jottuma jang mu nako xey papa yow itam perdal nga sa genn wali dund nit adina bi ku ci ne tay amula ben xam xam perdal nga sa genn wali dund baat ba naxari goor gi lol ñu dox ba jant taso machine ba ay dal ci xex gal ko tek commencer def ndox nit ñi futeku ak atakaay pour jema feey goor gi dem tourner fekk gos ba ngi taxaw ak galanam di lox nit ñangi fe mu ko dom loy taxaw préparer munu la fi munu ko dene papa jottu mo na jang feedi deko waxon dama sankane yakna sama genn wali dund yow nak sa dund tu nga yak te nga dede tay auto waxtu auto waxtu كل صيح علم عليم إن يسرق فقد سرق أقل من قط فأذرها يوسف في نفسه ونبداله من ينبال أن تمسر المكان بين واي متحو شمو الوالد بيوخن الفي واي تلنا اللو واي تلويرنا ما كلاج كمتحو مالارو بين انجاق مارا كودق داكلو nako serigne bi mang la laaj genn masala munako munako jigen buy sey ba yalla xey masku jeukeram dafa wara teñji ni kuñ ku jeukeram de wala day jappé de ni kuñu fassé am jeuker jotula fassé jotula de yalla xey soppi ko golo ba mu xey soppi ko xeer ndaw soso bala sey dafa tok 4 mois ak 10 jours ni ku jeukeram de wala dafa ñetti mbeureuk ni kuñu fassé lola la laaj comme ya fi raw serigne baga nako sa laaj du sa xam yalla la yebal gak na munako gopru ko suuf ma wax lako gor gënu gurp ci suuf ndaw sa nako soy sey ak sa jëkkeer ba yalla masxu ko ndem lamu ko masxu daf di borom ru daf ko def mbam mba golo mba fas mba nak mba luy nokki ko ko day jappé ed ni kuñu fa sa jëkkeeram bi yegul nako bu ko defé wu daj mbam mu def ko xeer dafa teñji jëkkeeram bi ha taw kon safa ak marwa non la melon ci gay alhaji malik nak kom bobo kuy defal yalla dara fa nga jëm motax gorgo amna wa isaf murid ifaza kanadri wa amna wa naila murid ifaza kanadri isaf nak ak ma ak naila muy safa ak marwa goor ak jigen la won yu beugante won ci seen rew amuñu moye buñu mëna joté ñu dajé mak moy fa yalla yalla soppi len ñaari xéer mom lañuy jabanté ndi bété fala alhaji malik nak jëmon fala goor ga jëmé won xalé ba pour réy ko ñu nako du fi amé mu taxawul